Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Ustawę o zmianach w KRS-ie i Sądzie Najwyższym uda się przyjąć na kolejnym posiedzeniu Sejmu, twierdzi Stanisław Piotrowicz z PiS-u. Według prezydenta nowa konstytucja powinna uregulować m.in. kwestie emerytur rolniczych. Nie ma kasacji w sprawie zabójstwa dziewczynki w Kamiennej Górze. Sprawca Samuel Nowakowski będzie mógł warunkowo wyjść z więzienia po 35 latach. Za 2 godziny w Sejmie mają ruszyć prace nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Zdaniem szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza z Prawa i Sprawiedliwości obie ustawy uda się przyjąć na następnym posiedzeniu Izby, nie na obecnym. Mogę się spodziewać, że opozycja złoży wnioski o odrzucenie tych projektów w pierwszym czytaniu. Mogę się spodziewać z tego względu, że padały dzisiaj wnioski, żeby w ogóle zdjąć z porządku obrad te punkty. Jeżeli takie wnioski zostaną złożone, to dopiero Sejm poprzez głosowanie na forum plenarnym odniesie się do wniosków o odrzucenie projektów ustaw. Rzeczywiście PO już zapowiedziała, że złoży wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów. Poseł Borys Budka wyjaśnił, że ustawy są procedowane bez formalnego rozpatrzenia wet, które prezydent złożył do poprzednich projektów przyjętych przez parlament. Do natychmiastowego wstrzymania pracy nad zmianami w ustawach o Sądzie Najwyższym i KRS-ie wezwali przedstawiciele Obywateli RP, Warszawskiego Strajku Kobiet, Obywateli Solidarnie w Akcji oraz KOT Mazowsze. Ich zdaniem zmiany oznaczają złamanie unijnego traktatu akcesyjnego. Politycy PiS-u przekonują, że zmiany są konieczne. Jak mówi Jarosław Kaczyński, w Polsce sądownictwo nie zostało zreformowane po okresie PRL-u. Prezydent przekonuje, że sprawy związane z wsią i prawami rolników powinny być opisane w nowej konstytucji. Andrzej Duda uczestniczył w konferencji zorganizowanej w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej ustawy zasadniczej. Na tej konferencji była Sylwia Białek, z którą mamy połączenie. Sylwia, co konkretnie zdaniem prezydenta powinno się znaleźć w nowej konstytucji? Prezydent uważa, że w konstytucji powinny się znaleźć takie elementy jak kwestie emerytalne, ochrony zdrowia, dostępu do pomocy medycznej na wsi, kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Kwestia GMO w tym kontekście. Jak wygląda tutaj kontekst zrównoważonego rozwoju? W jaki sposób ten zrównoważony rozwój powinien być zapisany w polskiej konstytucji tak, aby uwzględniał potrzeby rolników, aby uwzględniał potrzeby ludzi żyjących na terenach wiejskich, aby uwzględniał potrzeby wychowania dzieci na terenach wiejskich, dostępu do dobrego kształcenia, do dobrej szkoły? Prezydent przekonywał, że polska wieś powinna znaleźć mocne miejsce w preambule do konstytucji, bo ona ma ogromne znaczenie z punktu widzenia wykładni konstytucji jako całości i poszczególnych jej zapisów. Andrzej Duda przypomniał, że po zapaści polskiej wsi w latach 90. dziś możemy mówić o ogromnym postępie. Zawdzięczamy to zdaniem prezydenta między innymi dopłatom bezpośrednim, funduszom strukturalnym, a w ostatnim czasie także i zastrzykowi finansowemu z programu Rodzina 500+. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki w Kamiennej Górze. Oznacza to, że skazany na dożywocie Samuel Nowakowski o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 35 latach. Adwokat tłumaczył, że jego klient jest niepoczytalny, a w trakcie procesu nie zostało to dokładnie sprawdzone przez biegłych. Sąd jednak nie przychylił się do tych argumentów. Sędzia Zbigniew Puszkarski tłumaczył, że wyjaśniono wszystkie wątpliwości. W tej kwestii sądy obu instancji podjęły naprawdę rzetelny wysiłek, aby rzeczywiście nie doszło do skazania osoby niepoczytalnej, żeby nie pominięto możliwej, ewentualnie ograniczonej poczytalności tego sprawcy. Adwokat sprawcy, a także prokuratorzy i rodzice zamordowanej dziewczynki nie komentowali wyroku. 2 lata temu Samuel Nowakowski z siekierą przyszedł do Urzędu Pracy w Kamiennej Górze. Chciał zemścić się na urzędnikach, bo nie należał mu się zasiłek dla bezrobotnych. Zrezygnował, bo w urzędzie było za dużo ludzi. Później zaatakował dziewczynkę wchodzącą do księgarni. I na koniec jeszcze złodziej znaków drogowych kradł, bo chciał z nich zrobić płot wokół swojego domu. 47-latkę z powiatu Giżyckiego w Warmińsko-Mazurskim zatrzymano na gorącym uczynku. Policjanci wpadli na niego na trasie z Kętrzyna do Nakomiat. Zauważyli na poboczu stojący pojazd, z bagażnika którego wystawały długie metalowe rury. No nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że no, pojazd był otwarty, w pojeździe nie było żadnych osób. W pewnym momencie z przydrożnego rowu zauważył, że wychodzi jakaś postać. Był to mężczyzna. Jak później się okazało, był to właściciel pojazdu i sprawca całej sytuacji. Mówiła Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji. 47-latek stanie przed sądem. Przyznał się już do winy. Wyrwane znaki wyceniono na 450 zł. To wszystkie informacje. Teraz kolejne w Trójce o 16:00.

And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Ładna historia związana z tą piosenką Need You Tonight zespołu INXS. Gitarzysta zespołu wpadł na jej pomysł, kiedy był w taksówce, jechał na lotnisko i poprosił taksówkarza o to, by chwilkę na niego poczekał. On tylko musi wyskoczyć szybciutko, coś tam po jedną rzecz. Wrócił po godzinie do bardzo zezłoszczonego taksówkarza, ale za to z zarejestrowanym pomysłem na piosenkę, która okazała się jednym z największych przebojów zespołu INXS. Tak rozpoczynamy dzisiejszy magazynek. Piotr Kordaszewski, Iwanka Kunewa, Anna Gacek. Dzień dobry. Rozpoczynamy tak, nawet jeśli opowiadam tę historię jako zabawną anegdotę, to przecież powód, dlaczego dziś sięgamy po muzykę INXS, jak najbardziej smutny. 20. rocznica śmierci Michaela Hutchensa, charyzmatycznego lidera zespołu. Trochę się to wszystko przyjemnie zestarzało pewnie, te piosenki, te brzmienia, ale charyzma i to coś, co mają nieliczni, to pozostaje i nawet dziś oglądane nagrania archiwalne z koncertów, czy teledyski, czy sesje zdjęciowe pokazują, że był wśród tych nielicznych szczęściarzy, którzy to mieli. Pewnie między innymi dlatego wciąż te uczucia i te emocje 20 lat później są żywe. Ale teraz już zaczynamy tak naprawdę, tak jak co tydzień od naszej piosenki dnia. Dziś to Franz Ferdinand, ich nowy singiel Always Ascending. Slow. and always and always ascending. Opening line leads an uncertain ending. Always and always and always ascending. The chords seem to cross, but I transcending, always and always and always ascending, pause the progression, but I Sending, tak zatytułowany jest ten singiel i tak zatytułowany będzie piąty album zespołu Franz Ferdinand. To jest płyta, która ukazuje się na początku lutego. Płyta, którą mam wielką przyjemność już znać i jest to kolejny bardzo dobry album w dyskografii zespołu Franz Ferdinand. Mówiłam o tym chłopakom kilka dni temu, że wy nigdy nie nagraliście złej płyty. A oni na to, a możesz to powiedzieć kilku brytyjskim dziennikarzom, ale rzeczywiście tak jest. Kolejny raz sprawdza się to chwytliwe zdanie, które powiedzieli brytyjskim dziennikarzom, kiedy zaczynali, że grają muzykę po to, by dziewczyny miały do czego tańczyć. I jak zwykle cudownie przebojowa, lekka, w najlepszym znaczeniu dobrze napisanych piosenek muzyka. I oczywiście, jak nakazuje tradycja Franz Ferdinand, jest kilka momentów do refleksji, do tańców przytulanych. Są piosenki o tym wszystkim, co dzieje się teraz na świecie. Są piosenki o tym, co zawsze w życiu najważniejsze i co zawsze burzy spokojny sen. Są utwory, które spokojnie będą kolejnymi piosenkami dnia w magazynkach. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zespół Franz Ferdinand w marcu przyjeżdża do Warszawy na kolejny polski koncert, a z pewnością wcześniej, kiedy będzie czas premiery płyty Always Ascending w magazynku czy w Aksamicie, długa rozmowa z zespołem Franz Ferdinand. Będzie problem z tłumaczeniem jej. Z pewnością nie będzie można nakładać tłumaczeń, ponieważ momenty, kiedy przedrzeźniają swojego ukochanego francuskiego producenta, daje słowo bezcenne. A jeśli już jesteśmy przy Francji, francuski pop trzyma się mocno. Z nowej płyty Charlotte Gainsbourg. Thank you. Sylvia Sess, zainspirowane wierszem Sylvie Plath. Nagranie z nowej płyty, albumu Rest, Charlotte Gainsbourg. A teraz muzyka z płyty, która też ukazała się w ostatni piątek i z płyty, która dziś w magazynku będzie najważniejsza, czy może raczej inaczej, jej autorka będzie najważniejsza. Zapraszam na spotkanie z Palomą Faith. There is a beauty in the distant sound of a weeping man. There's wonder in your child's eyes, or maybe your future child's eyes. There are many things you may remember that you had, that you lost, that you let slip through your fingers. So cherish them all. You are the poor, the refugee, the bloody victim. You are the power, the winner, and the fighter. Breathe in. You're lucky too. Be the beauty, the memory, the past, the present, and the future. Be infinite. Do something, say something, believe in something, but most of all, know you can change things. Yes, you. What are you waiting for? Do not be fearful of evolution. The time is now. No właśnie, czas jest teraz, nie bój się, działaj. To jest przesłanie The Architect nowej płyty Palomy Faith. To jest motto tego albumu, ono jest wydrukowane w książeczce do tej płyty, ono także wyczytane przez Samuela L. Jacksona w tym początku, w nagraniu zatytułowanym Evolution, rozpoczyna nową płytę Palomy. I przy okazji anna.gacek@polskieradio.pl. Mam dla Państwa te albumy, proszę pisać, proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Paloma jest artystką uwielbianą w Wielkiej Brytanii. To jest jej czwarta płyta. Wszystkie poprzednie sprzedały się w wielotysięcznych nakładach. Gdyby wczytywać się w jej rekordy i jej popularność, bywają i takie osiągnięcia, które stawiają ją w rzędzie wyłącznie z Adele. Ale Paloma Faith ma w sobie coś takiego, że to, co już, to nigdy nie jest dość. To jest osóbka niezwykle twórcza i kreatywna. Zresztą fascynują ją wszelkie formy sztuki, od aktorstwa, przez taniec, po oczywiście tę sztukę jej najbliższą, czyli muzykę. Muzyka była w jej życiu obecna właściwie od zawsze. Tu już zmierzamy powoli do pierwszej wypowiedzi Palomy Faith. Obecna od zawsze, także w formie piosenek ważnych i zaangażowanych, bo i takie prezentowali jej rodzice. Rodzice, którzy także zabierali ją na najróżniejsze protesty, manifestacje, uczyli tego, by być świadomym obywatelem. I wszystko to zatoczyło krąg właśnie na najnowszej, czwartej płycie Palomy Faith, która świeżo po nowym doświadczeniu macierzyństwa, nieco inaczej spojrzała na siebie i na świat wokół. I od tego właśnie rozpoczęłam naszą rozmowę z Palomą. Kilka dni temu spotkałyśmy się w Londynie. Od tego, jak nagrywa się pierwszą płytę po doświadczeniu macierzyństwa i przede wszystkim, czy po tym, kiedy nasłuchała się tak wielu ważnych zaangażowanych piosenek w młodości, przyszedł czas na jej własny protest album. I think not being pregnant, it's just like having a baby is inspiring because macierzyństwo bardzo mnie zainspirowało. Patrzę bardziej na świat wokół mnie niż na ten mój wewnętrzny. O tym jest ta płyta. To nie jest chyba protest album, bo we mnie nie ma gniewu. Jest głównie smutek. I think it's just about me saying. Miałam ochotę wyśpiewać, że wszystko jest teraz nie tak. Jest tak wiele okrucieństwa, tak wiele niepotrzebnych konfliktów. Doesn't need to be happening. Been watching a lot of TED Talks. Oglądałam ostatnio sporo TED Talks, między innymi odcinków o empatii. I to był kontrowersyjny wykład. Ten człowiek opowiadał o życiu w Iraku, o funkcjonowaniu wśród ciągłych bombardowań, o życiu w tym ciągłym strachu. I dlaczego? Tylko dlatego, że Amerykanie i Zachód chcą ich bogactw naturalnych. Więc to oczywiste, że tamci ich nienawidzą. How could you possibly go, Oh, yes. With all respect, please take our resources and make money out of it. Ta grabież jest tak niesprawiedliwa. Cisną mi się tutaj na usta słowa niecenzuralne, że to jest wciąż możliwe, akceptowalne. Zaatakować inny kraj, by sobie coś wziąć. Wiesz, ludzie tracą życia, a my tracimy empatię. Tyle mówi się o uchodźcach, o tym, jak nam zagrażają, a oni przecież wcale nie chcą tu być. Wyruszają w tę podróż w nieznane, bo muszą. Łamie mi to serce, nawet teraz, gdy o tym mówię. Kiedy staliśmy się tak bardzo niewrażliwi? Dlaczego widzimy świat tylko w czerni i bieli? Unbelievable that people can be so black and white about it and desensitized that they might not feel what it might be like to be one of those people. Dlaczego nie potrafimy już współczuć? It's like, just stop attacking them. I dlaczego nie możemy przestać atakować słabszych? Tak mówi Paloma Faye w chwilę po wydaniu swojej nowej płyty albumu The Architect. A ja mówię do Palomy, że czasy na pewno się zmieniły, albo inaczej, czasy są tak samo okrutne i brutalne jak zawsze, ale w ludziach coś pęka, bo ja właściwie nie pamiętam już wywiadu z kimś, kto nagrał, wydał niedawno płytę, gdzie nie poruszaliśmy tematów właśnie takich aktualnych, społecznych, politycznych. I mówię do niej, wiesz, niedawno rozmawiałam z Franz Ferdinand i też rozmawialiśmy o Ameryce Trumpa, rozmawialiśmy o ostatnich skandalach w Hollywood. Nie sposób właściwie od tego uciec. Mam wrażenie, że coś wisi w powietrzu. Ty zresztą nawet na nowej płycie masz utwór zatytułowany Trzecia Wojna Światowa, więc zdaje się, że też czujesz, że sprawy zmierzają w niepokojącym kierunku. It is happening and it does feel bad and I feel worried, especially. Tak, i to wszystko martwi mnie. Szczególnie odkąd zostałam mamą. Każda z moich płyt reprezentuje jakiś czas w moim życiu i tym razem czułam, że muszę napisać o poważnych rzeczach. Czas byśmy zdjęli opaski, które mamy na oczach i przyjrzeli się rzeczywistości. And was like faced with a reality of like what's happening. Na dniach uruchamiam moją stronę internetową. Ona z kolei ma na celu uruchomić epidemię życzliwości. I've made this website that's about trying to start an epidemic of kindness. To wszystko jest oczywiście połączone z moją nową płytą, ale będą tam pomysły, jak możesz komuś pomóc każdego dnia. Będą odniesienia do aktów dobroci z przeszłości, ale wszystko w kontekście tego, co można zrobić dziś. Mam nadzieję, że ten pomysł chwyci i wszyscy poczują pewną odpowiedzialność. Wydaje mi się, że w jedności siła, tylko musimy znaleźć coś, co nas złączy. A media, postęp technologiczny robią wszystko, by nas izolować. To nas osłabia, a przydałoby się nam trochę siły. And I think we need to get some strength. Been talking to myself for several hours, and I keep on calling for a higher power. I put another song on this record. Is now the one they look through. And oh, say another prayer, Father. Lost and Lonely, Paloma Faith z nowej płyty albumu The Architect. Mamy dla Państwa te płyty, proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl i mamy dla siebie Palomę Faith, która jest naszym gościem. Polityka to jedno, ale na nowej płycie masz także utwór zatytułowany My Body, czyli Moje Ciało. I w nim opowiadasz, śpiewasz właściwie o tym, czym jest kobiece ciało, jak kobieta traktuje swoje ciało, karmiona tymi idealnymi wizerunkami, nowymi ideałami piękna, jaka potrafi być dla niego okrutna, a jakie z kolei ciało kobiety jest wspaniałe. I mówię do Palomy, o tyle uderzyło mnie to w twoim wykonaniu, że zawsze dałaś się, zawsze pokazywałaś się jako kobieta bardzo tego ciała świadoma, ktoś, kto nigdy nie potrzebował tej nadzwyczajnie eksploatowanej seksualności, by sprzedawać płyty, promować siebie i swoją muzykę. Zawsze jesteś raczej po stronie kogoś, kto jest bardzo ekstrawagancki i dziwny, ale nigdy nie wulgarny, czy przesadnie właśnie seksualny i seksowny. Więc myślę, że ty akurat zawsze wydawało mi się, masz to wszystko w sobie świetnie poukładane. I feel like that's just my nature, like Tak, myślę, że to kwestia tego, jaka jestem. Mnie zawsze wydawało się, że seks jest gdzieś w wyobraźni. I tak jak powiedziałaś, moja pewność siebie jest seksowna. Wiesz, nie czuję potrzeby świecenia wszystkim, co mam. Myślę też, że obraz współczesnej gwiazdy pop wpisuje się raczej w męską definicję seksownej kobiety. Każdy dorosły wie, że prawdziwie seksowna kobieta to szczęśliwa kobieta. To ma być jej szczęście, a nie mężczyzny. Poza tym czas zacząć się czas, by to mężczyźni zaczęli się martwić, czy są dla nas wystarczająco seksowni. It should be the other way around. It should be them worrying about how sexy they are for us. Uśmiech Palomy jeszcze dzisiaj usłyszymy. Ale wróćmy właśnie do tego utworu, do tego ważnego dla twoich młodych słuchaczek, dla twoich młodych chwanek przesłania, bo to ciało, o którym śpiewasz, było zawsze, tak jak już wspominałam, przez ciebie oswojone. Byłaś w końcu tancerką, masz na koncie bardzo piękną reklamę firmy produkującej zmysłową bieliznę, ale tę kropkę nad i, zdaje się, postawiło właśnie to doświadczenie, doświadczenie macierzyństwa. W książeczce do płyty są zdjęcia z sesji zdjęciowej, którą wykonałaś na dzień przed porodem, gdzie dumnie pokazujesz swoje zmieniające się ciało. I zdaje się, to wszystko to było dla ciebie bardzo cenne, bardzo ważne doświadczenie. Yeah, completely. And that song is about saying to like the world, like, tak, piosenka My Body jest o tym, że moje ciało może nie być w twoim guście, ale ja je lubię. Jestem też za nie wdzięczna. Napisałam tę piosenkę po tym, jak zostałam mamą. Moje ciało dało nowego człowieka. Tyle lat spędziłam krytykując to ciało. Byłam z niego niezadowolona. Tak skupiałam się na tym, czego nie ma, że zapomniałam o tym, co może. To może nie jest zmysłowe to, co teraz powiem, ale czy to nie jest zdumiewające, co potrafią nasze ciała? Jak zmieniają jedzenie w paliwo, jak umożliwiają nam oddychanie, chodzenie, funkcjonowanie. Wydaje się nam, że tak jest, tak ma być i zawsze będzie. Upomina nas dopiero choroba. I wtedy uświadamiamy sobie, jak bardzo nie miało znaczenia zamartwianie się, czy uda są dość szczupłe. Ciało jest po to, by je celebrować. Ta piosenka to moje dziękuję. And it's really important to remember what your body does do for you and celebrate it. So that was like a thank you to my body, that song. It doesn't matter what you give, it's never enough. You can never have a bad day, girl, 'cause that will be tough for me. Was only a woman, not meant to be a superstar. She carried a burden, a gift to cause a thousand scars. Too broken down and failed to carry such a heavy load. She walked into darkness and we stood to watch her go. So personal, just pour another whiskey, babe. Prize of Fame, Paloma Faith z nowej płyty albumu The Architect. Paloma jest naszym gościem, a o tę piosenkę Palomę spytałam. Prize of Fame, czyli cena sławy. Zapytałam, tak bardzo chronisz swoją prywatność, tak mocno, że chociaż mówisz o swoim nowym dziecku, o swojej rodzinie, na przykład ciągle nie wiemy, czy jesteś mamą chłopca, czy dziewczynki, i bardzo kontrolujesz to, ile na twój temat można powiedzieć, ile można się też o tobie dowiedzieć. No więc ciekawe właśnie, jaką cenę ty jednak mimo wszystko za swoją popularność musiałaś zapłacić. Well, I wrote Price of Fame after watching the Amy Winehouse documentary, and I wrote it. Napisałam tę piosenkę po tym, jak zobaczyłam dokument o Amy Winehouse. I just seen it, and I. Napisałam ją z muzykami, którzy grali na jej płycie Back to Black. That song is about. Ta piosenka opowiada o moich doświadczeniach, o doświadczeniach Amy, ale także o moich wrażeniach po zobaczeniu tego filmu. Myślałam o odpowiedzialności tych, którzy kupowali gazety ze zdjęciami Amy, Amy chorej, cierpiącej. Była przecież przez nich wyśmiewana, a dziennikarze zbijali na tym fortunę. Amy umierała na naszych oczach. I wydaje mi się, że ona była nie do uratowania. A jeśli chodzi o mnie i o moją cenę, jaką płacę, oczywiście to utrata prywatności. Czuję się obserwowana, wyróżniona w tłumie. Nie chcę, by moje dziecko straciło cokolwiek przez to, że ma sławną mamę. Więc chodzimy wszędzie jak każda normalna rodzina. And I've tried to do. I don't want my child to miss out on experiences. Mam nadzieję, że wciąż będę mogła to robić, bo to dla mnie ważne, by moje dziecko miało szczęśliwe dzieciństwo, niezmącone popularnością mamy. And I hope that I can continue to do that while the baby grows up, because it's really important to me. Nie chcę, by wychowywało się wśród obiektywów i kamer. To, że ja wybrałam takie życie dla siebie, nie znaczy, że moje dziecko ma ponosić tego konsekwencje. I don't want that for my child. I don't think it's good for their psychology. I think it makes them damaged. And it's not their choice. I chose it for myself, so I have to suffer the consequences. Some of them are great and some of them aren't so great, but it's not for me to put my child in that situation. To jest tak inny wywiad od tego, który zrobiłyśmy wspólnie, przeprowadziłam z Palomą wiele lat temu. Tamten był cały szalony, pełen śmiechu, anegdot i różnych, często naprawdę, naprawdę wariackich opowieści. A teraz to była rozmowa bardzo poważna, kogoś bardzo skupionego, bardzo zatroskanego i bardzo przejętego swoją nową płytą, nową muzyką i tym, czy ten przekaz zostanie dostrzeżony, usłyszany. Ale postanowiłam, że mimo wszystko zakończymy tę rozmowę z uśmiechem, zakończymy ją na wesoło. I skoro jesteśmy już przy sławie, no to nie oszukujmy się, to nie tylko rzeczy ciemne i ciężkie, ale także i sporo przyjemności. I jedną z nich, o której Paloma kiedyś wspomniała, było to, że miała okazję pocałować swojego ukochanego aktora Billa Murraya. Zapytałam ją, jak było. Not as sexy as I thought it would be. Well, that was actually off camera. I just said, "Can I kiss you?" And he said, "Yes." And he tipped me back, and he put a big kiss on my face. He was lovely. He's just an amazing, charismatic person. I love him. Myślę, że właściwie nie ma tutaj za bardzo czego tłumaczyć, ale rzeczywiście Paloma, jak słyszymy, zachwycona, zakochana w swoim ukochanym aktorze. Nawet myślałam, czy można to zobaczyć w sieci. To było w czasie nagrania show Grahama Nortona, ale jak powiedziała, stało się to poza kamerami, więc pozostanie to jej słodką tajemnicą, o której właśnie nam opowiedziała. I gave you my everything, but it was never enough for you. And just like young lovers do, we make mistakes we can't undo. Whatever I do for you, you will never be satisfied. You bathe in my waters, till the dying of the tide. I'll give you heaven, I'll give you hell. I'm raising my huntsman, I'm casting my spell. And if all I have is to be wasted away, I'll save myself tonight. I can't take the pain. I will forgive you, but I won't forget. I will forgive you for the burden and neglect. I will forgive you, no, I cannot forget. And I will outlive you. I am the architect. Oh, if you stop hurting me, then I'll have some time to heal. So try to be tender now, 'cause the darkness feels so real. I'll give you heaven, I'll give you hell. I'm raising my huntsman, I'm casting my spell. And if all I had is to be wasted away, I'll save myself tonight. I can't take the pain. I will forgive you, but I won't forget. I will forgive you for the burden and neglect. I will forgive you, no, I cannot forget. And how will I leave you? I am the architect. And I know nagrane z prawdziwą orkiestrą. Tytułowe nagranie z nowej płyty Palomy Faith, The Architect. I myślę, że Paloma nie miałaby nic przeciwko temu, gdybyśmy postawili taką kropkę przy tym wywiadzie.